Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 23 kwietnia, jest 10. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. W Sądzie Okręgowym w Warszawie powinna rozpoczynać się rozprawa w procesie cywilnym w sprawie katastrofy smoleńskiej. Świadkiem jest były premier Donald Tusk. Wicepremier Gowin rozpoczyna 4-dniową wizytę w Stanach Zjednoczonych. Ceremonia rozdania fryderyków w tym roku transmitowana przez Trójk. Donald Tusk jest już w warszawskim Sądzie Okręgowym. Były premier zostanie przesłuchany w procesie cywilnym w sprawie katastrofy smoleńskiej. Oskarżonymi o niedopełnienie obowiązków przy organizacji wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Katyniu 10 kwietnia 2010 roku jest 5 urzędników, w tym były szef jego kancelarii Tomasz Arabski. W Sądzie Okręgowym w Warszawie jest Mariusz Pieśniewski. Powiedz, czego można spodziewać się po zeznaniach byłego szefa rządu. Jedno jest pewne, Donald Tusk chce zeznawać przed sądem. Jego dzisiejsza tu obecność to nie wybieg, jaki czasem stosowany jest przed sądami. Wielokrotnie przewodniczący Rady Europejskiej zapewniał, że złoży zeznania w tej sprawie. Również dziś rano przed wyjazdem ze swojego mieszkania w Sopocie, pytany przez dziennikarzy, powiedział, że dziś nie chodzi o jego nastrój, tylko o ważne sprawy. Nie mówił jednak, jak będzie zeznawał podczas procesu swojego podwładnego, byłego szefa kancelarii premiera Tomasza Arabskiego i 4 innych urzędników. Część z rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej, która wytoczyła ten proces z powództwa prywatnego, obawia się, że dziś zeznania byłego premiera nie wniosą wiele do sprawy, a przynajmniej nie więcej niż zeznania innych byłych członków jego ekipy rządzącej, którzy mówili, że kancelaria premiera nie organizowała wizyty w Katyniu 10 kwietnia 2010 roku. Rodziny ofiar obecne w sądzie uważają jednak, że Donald Tusk powinien mieć dużą wiedzę o organizacji tego wylotu. Sądu Okręgowego w Warszawie mówił Mariusz Pieśniewski. Dziękuję. Trójkąt Weimarski powinien zmienić charakter merytoryczny i skupić się na sprawach związanych z Radą Bezpieczeństwa ONZ. Mniej na polityce europejskiej, a klimat Rosja i Bliski Wschód to tematy, którymi powinien się teraz zajmować. Ocenił szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. W prywatnej stacji radiowej mówił, że w czasie piątkowych konsultacji politycznych z przedstawicielami prezydenta Francji w Paryżu zaproponował, by Trójkąt Weimarski zmienił swój charakter merytoryczny. Jak uzasadnił, Niemcy ubiegają się o niestałe członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa. Polska jest takim członkiem. Z kolei Francja jest stałym członkiem Rady. Trójkąt Weimarski może się okazać bardzo efektywnym narzędziem dyskusji o globalnej polityce bezpieczeństwa, bo 3 kraje będą w Radzie Bezpieczeństwa, zaznaczył Szczerski. Myślę, że ta propozycja została przyjęta jako propozycja, która może być punktem wyjścia do tego, żeby trójkąt zorganizować, ocenił Szczerski. Wicepremier Gowin rozpoczyna 4-dniową wizytę w Stanach Zjednoczonych. Szczegóły od naszego waszyngtońskiego korespondenta Marka Wałkuskiego. Pobyt w Waszyngtonie Jarosław Gowin rozpocznie od spotkania z polskimi naukowcami pracującymi w Stanach Zjednoczonych. Następnie weźmie udział w otwarciu Polskiej Izby Handlowej, której utworzenie ogłosili niedawno premier Mateusz Morawiecki i ambasador Paul Jones. Głównym punktem wizyty wicepremiera będzie zawarcie polsko-amerykańskiej umowy o wzajemnej współpracy naukowo-technicznej. Ceremonia podpisania dokumentu odbędzie się w Departamencie Stanu. Jutro Jarosław Gowin odwiedzi Muzeum Holokaustu i spotka się z dyrektorem tej instytucji Sarą Bloomfield. W Nowym Jorku członkowie polskiej delegacji będą rozmawiać z przewodniczącym Komitetu Żydów Amerykańskich Davidem Harris. Kolejnym punktem wizyty będzie Houston. W środę wicepremier Gowin odwiedzi tam jeden z najbardziej prestiżowych amerykańskich ośrodków onkologicznych, Anderson Cancer Center, a w czwartek spotka się z przedstawicielami polsko-amerykańskiej izby handlowej w Teksasie. Ostatnim punktem wizyty Jarosława Gowina w Stanach Zjednoczonych będą rozmowy z przedstawicielami władz stanu Virginia. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Ceremonia rozdania nagród muzycznych Fryderyki będzie w tym roku transmitowana przez Trójkę. Początek o 20:00 w Teatrze Polskim w Warszawie. Galę będą prowadzić nasi dziennikarze. Agnieszka Szydłowska i szef muzyczny Piotr Metz. Akademia Fonograficzna przyzna 9 statuetek w kategorii rozrywkowej i 3 jazzowe Fryderyki. Najwięcej nominacji w tej pierwszej kategorii otrzymała wokalistka Daria Zawiałow. Aż 5. 2 za utwór roku, a także za fonograficzny debiut roku, album roku, alternatywa i teledysk roku. W czołówce nominacji są też Ania Dąbrowska i Cortez. Złotym Fryderykiem za całokształt działalności artystycznej zostaną uhonorowani Andrzej Dąbrowski pośmiertnie, Zbigniew Wodecki. Daria Zawiałow i Ania Dąbrowska będą też występować w czasie gali Fryderyków. Oprócz nich m.in. Krzysztof Zalewski, Grzegorz Chyrzy, Natalia Nykiel oraz gość specjalny Basia Trzetrzelewska. Ta ostatnia artystka będzie za godzinę gościem Marka Niedźwieckiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

You're not forgotten. A bleeding heart torn apart, left on an icy river. In the room where they once lay, face to face, nothing could get in the way. But now the memories of men but not forgotten. She goes searching for the man long forgiven, but not forgotten. You're not forgotten. No, you're not forgotten. Pan Robert napisał: marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Stoję w korku w Irlandii i słucham Trójki, jakoś leci. Z Irlandii dziewczyny The Course, a teraz Piotr Metz w sprawie płyty tygodnia. Witaj. Płyta tygodnia to oczywiście, dzień dobry, Sting i Shaggy, 44x876. Już wiemy, że to nie jest tajemniczy kod, tylko to jest kod telefoniczny kierunkowy do Anglii i do Jamajki. To bardzo fajny pomysł na, na tytuł. Jestem z tą płytą od mniej więcej 2 tygodni i mogę powiedzieć tylko tyle. Wiem, że będzie wielu przeciwników w ogóle tego projektu. Jest wielu przeciwników tego projektu. Na papierze też byłem sceptyczny. Kiedy usłyszałem nagrania, zmieniłem zdanie. Muszę od razu zastrzec, że to nie jest płyta reggae. To jest płyta, jak sami panowie mówili, hybrydowa. Dużo tu piosenek po prostu takiego dobrego popu. Z tego co wiem, Stingowi ten projekt trochę zmienił w ogóle cały rok, bo on miał koncertować w Europie i na świecie od lata do w zasadzie późnej jesieni sam. Tymczasem w tej chwili wyprzedał już wszystkie koncerty z Shaggym praktycznie. Podobno nie ma gdzie szpilki wetknąć. I wiem, że będą tacy, którzy będą tutaj podejrzewać jakieś skoki na kasę tak zwane. Prawda jest zupełnie inna. Spotkali się panowie dlatego, że łączy ich osoba Martina, menadżera Stinga i Ejantara Shaggiego, który chciał pomóc Shaggiemu w tym fundacyjnym projekcie na Jamajce. Sting zgodził się tam przyjechać, wystąpić, co zresztą przyniosło znakomite efekty dla tej akcji charytatywnej. Nagrali jedną piosenkę i okazało się, że bardzo im się dobrze pracuje. Miałem okazję ich obserwować podczas pobytu i u nas w Trójce, i w studiu Lutosławskiego. Oni się naprawdę mogę powiedzieć, tak slangowo zakumplowali. Mhm. Wydaje mi się, że nie jest to sytuacja, kiedy dwóch artystów tak naprawdę ze sobą nie rozmawia, mają osobne garderoby, ale potem wychodzą na scenę, bo jest coś do zrobienia. Nie, to jest zupełnie inna sytuacja. Nawet chyba mają podobne poczucie humoru. Sting ma bardzo szczególne, dodam. Shaggy jest trochę bardziej otwarty i powiem jeszcze tak. Shaggy natychmiast łapie każdy dowcip. Sting się zastanawia i dopiero za chwilę. Sting i Shaggy 44 łamane przez 876. Nasza płyta tygodnia. Premiera była w piątek ostatni. Polecamy Państwu, mamy egzemplarze dla Państwa jak zwykle, 71335. Proszę nie zapomnieć o imieniu, nazwisku i adresie pocztowym, bo pocztą wysyłamy płytę. Piotr Metz, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Straight from Jam down to London. Ragamuffin, where we say. Hey. Style and style and a pattern and a pattern. Did it down ya? Yeah. Shaggy and Sting in a combination. Wake up to sunshine of the morning. What a beautiful feeling. Me hear the birds them singing. Way up in the tree limb. Me get a call from the Englishman saying he want come all over. Him want run left the coal. Me get some island life. 4-4-8-7-6 at the drop of a dime. Link up and it's I. 4-4-8-7-6 call the year line. I'm trying to free my mind and live a life stress free. But the politics of this country are getting to me. I have a dream that I'm swimming in the Caribbean Sea. And then my good friend Shaggy say, come spend some time, family. I hear reggae music, it's playing in the street. With maximum bass at our frequencies. It shakes me to my soul with a positive vibration. I start dreaming of Jamaica and the Caribbean nation. 4-4-8-7-6 4-4-8-7-6 Yeah, from the 4-4 876 that a Kingston town go a London. Big up the UK man them bam bam bam bam. Welcome to Jam Roxanne. Fly come a yard with the island breeze. Pretty girl walk on the white sand beach. Try please taste so our rice and peas. 876 put your mind up. I hear reggae music, it carries me away. And the ghost of Bob Marley, it haunts me to this day. There's a spiritual truth in the words of his song. In the Caribbean nation to which they belong. 4-4-8-7-6 4-4-8-7-6 4-4-8-7-6 4-4-8-7-6 From the UK to the shores of Kingston, that's how it goes. Morgan Heritage Rockers. Did it do on ya? Yes, Shaggy. Yeah. Sting. Hey. Kto by nie chciał płyty Stinga i Shaggy'ego? Zechcieli tę płytę przyjąć pani Anna z Zabrza i pan Arkadiusz z Konina. Tak maszyna wylosowała. Dziękujemy bardzo. Mamy nadzieję, że album będzie się podobał. Przewodnik fantastyczny. Dzisiaj odwiedzimy pewne mityczne miasto i królestwo Zosmy, opisane w powieści Marzyciel przez amerykańską pisarkę Lainey Taylor. O kształcie tego świata zdecydowała wojna, która zakończyła się wiele lat wcześniej. Więcej na ten temat opowie Państwu Wioletta Myszkowska i sama pisarka. Nie skupiałam się na czarnych charakterach. Chciałam napisać opowieść o ludziach, którzy starają się pozbierać. People trying to pick up the pieces. W Królestwie Zosmy jest ogromna biblioteka. Rozwija się tutaj matematyka, filozofia i alchemia. Ale w tych okolicach wiedza jest zarezerwowana tylko dla wybranych, a bibliotekarze nie są zbyt poważani. W tym społeczeństwie są bardziej sługami uczonych. servants to the scholars. Jednym z nich jest Laszlo Strange. Można rozpoznać go po nieco krzywym nosie, który złamał, kiedy spadł na niego opasły tom baśni. Laszlo jest sierotą. Dorastał w klasztornej bibliotece. Jest osobą uroczo naiwną, ale myślę, że to dobrze. Nazywają go marzycielem, ponieważ przez całe życie miał obsesję na punkcie mitycznego, zaginionego miasta. Szloch. Tak jest nazywane dzisiaj, bo jego prawdziwa nazwa została zapomniana. Miasto leżało za szeroką pustynią, daleko od Zosmy. Podróżnicy i handlarze opowiadali o nim niezwykłe historie, aż w końcu zamilkli. The city's been cut off from the rest of the world for 200 years. Miasto zostało odcięte od reszty świata na 200 lat. Laszlo chce się dowiedzieć dlaczego, ale nie śmie nawet marzyć, że kiedykolwiek się to stanie. Wiele osób marzy o Szlochu, chociaż z nieco innych pobudek. Znaleźli się tacy, którzy postanowili zaryzykować i zorganizować wyprawę. Laszlo nie został na nią zaproszony. Jest przecież tylko bibliotekarzem. Ale wtedy Strange przestaje wyłącznie marzyć. Zaczyna działać. Tymczasem mityczne miasto, stojące na pograniczu plotek i baśni, nie jest opuszczone. Mieszkają w nim osierocone dzieci, zamordowanych dawno bogów. Starają się przeżyć w świecie wypełnionym nienawiścią. Świecie po wojnie. I didn't want to dwell on the actual battle. I did want to look at after and what happens after that. Nie chciałam opowiadać o samej bitwie, tylko o tym, co wydarzyło się potem. Zazwyczaj takie historie zamykają się w zdaniu: wszyscy pobrali się, żyli długo i szczęśliwie. Wszyscy wiemy, że to nieprawda. Dlatego przyjrzałam się następstwom tej traumy, jaką jest wojna. Temu, jak więzi ludzi, jak odbija się echem w ich życiu i kształtuje kulturę na następne pokolenia. Zadałam pytanie, czy po czymś takim przebaczenie jest możliwe? Czy możliwe jest spojrzenie na ludzi w inny sposób? Być może w takim świecie do rozwiązania problemów nie przyda się już ani siła, miecz, magia, ani nauka. Może Szloch i Zosma potrzebują raczej wyobraźni, empatii i marzycieli. Tak, Laini Taylor, jej powieść zatytułowana Marzyciel. Czeka na Państwa kilka egzemplarzy tej książki. Proszę pisać wioletta.myszkowska@polskieradio.pl. A to był ostatni odcinek cyklu Przewodnik Fantastyczny. Za wszystkie spotkania dziękuję Państwu, Wioletta Myszkowska. My też dziękujemy. We'll be right back. Charlotte Gainsbourg, 27 minut po godzinie 10. Obiecałem jeszcze zaproszenia na Festiwal Jazzowy Filharmonia 2018. To teraz. To na czwartek, piątek i sobotę, czyli 26, 27, 28 dzień kwietnia. O 19.00 koncerty odbywają się w CK Jazzowia w Gliwicach, rynek 10. W czwartek Nomad Orchestra, w piątek Three Horns and a Bass oraz New Royal Flaminga Band, a w sobotę Paul van Kemende, Classic Quintet. Mamy zaproszenia dla Państwa, Agnieszka przy telefonie 2273. Proszę dzwonić teraz. I've been living outside of Philly. Yeah, I'm so far away. I've been gone for more than a minute. Is the neighborhood the same? All the kids on the corner, California never had that thing. I remember rich girl in the summer like yesterday. Philly, forget me not, forget me not, forget me not. Come on, Philly, forget me Philly, not. Forget me not, forget me not, forget me not. Come on, Philly, don't forget me not. Philly, forget me not, forget me not, forget me not. Come on, Philly, don't forget me. Going back to Will Owen 7. There was music all night. Oh, and when the hands hit 11, Pennsylvania came to life. All the kids on the corner, California never had that thing. I remember rich girl in the summer like yesterday. Baby, forgive me not, forgive me not, forgive me not. Every time I go away from ya, I can feel my mama wait for me. Philly, I will never change on ya. You ain't always sunny, honey, but you love me back. Philly, forget me not, forget me not, forget me not. Philly, forget me not, forget me not, forget me not. Ja widzę, że na liście niespecjalnie nie przypadła Państwu do gustu ta piosenka Philly Forget Me Not, duet Terry Ho i John Oates, a jeszcze do tego zespół Train razem ruszają w trasę koncertową i stąd właśnie taki zestaw. Jest taka płyta, której słucham od kilku dni właściwie bez przerwy. Szczęśliwie jest dość krótka, 8 utworów, no ale właściwie wszystkie świetne. W zestawie do głosowania mamy na listę mamy tę piosenkę Long As I Live, Tony Braxton. Thank you. started talking about you and her together. How could you do that to me? Yeah. And everybody's talking about all the wonderful things you do. Tylko 8 piosenek na nowej płycie Toni Braxton i w tylko dwóch piosenkach pracował z nią Babyface. No ale i tak warto sięgnąć po ten album Long As I Live. To jest singiel i ta piosenka jest w zestawie do głosowania na listę. Polecam polskieradio.pl/trójka. Oh! stupid things I'd said. Coldplay, piosenka zatytułowana Trouble, 20 minut do godziny 11, a to taka niespodzianka. Lana Del Rey sięgnęła po piosenkę, którą śpiewała kiedyś Madonna. How do we keep all our passions alive? filmowej Ewity z Madonną, You Must Love Me, Andrew Lloyd Webber. Właśnie ukazała się taka świetna kompilacja, najlepsze, co mógł napisać i myślę, że dla fanów to duża gratka. Tam także ta właśnie wersja Lana Del Rey śpiewająca You Must Love Me. Zapraszamy do reklamy. Niedziela przeminęła, ale wciąż trwa wielkie polowanie na rabaty. Zrób zakupy online aż do 20% taniej. Tylko na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Przed tobą dzień pełen wyzwań, a nic nie idzie po twojej myśli? Stoisz w korku, a do tego dopada cię ból brzucha. To nic, dasz radę z bólem brzucha i wkurzającą szefową. Boli cię brzucha, masz cały świat na głowie? Weź Buscopan. Szybko zwalcza skurczowe bóle brzucha i działa już po 15 minutach od zażycia. Buscopan. Pomaga także w zespole jelita drażliwego i w bólach miesiączkowych. Buscopan. Marka numer 1 na świecie na ból brzucha. Jedna tabletka powlekana zawiera 10 mg hiascyny butylobromku. Wskazania: skurcze mięśni gładkich przewodu pokarmowego, skurcze i dyskinezja dróg żółciowych, skurcze w obrębie układu moczowo-płciowego. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na hiascyny butylobromek lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nużliwość mięśni, patologiczne poszerzenie jelita grubego, rzadkie zaburzenia dziedziczne uniemożliwiające przyjmowanie sacharozy. Podmiot odpowiedzialny Ipsen Pharma. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Coś się tak uśmiał, jak norka. Bo stuwa do mnie przyszła. Że co? No stuwa! Sama przyszła i się łasi. Jak to tak możliwe? Normalnie, przyszła i już. To się cieszę. Ciesz się i ty. Teraz w Orange na kartę stuwa sama przychodzi. Kup starter Orange i odbierz w prezencie 100 zł na start. A co zrobisz ze swoją stuwą? A wygadam. Szczegóły promocji na orange.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Fajny film. Jest za kwadrans 11, łączymy się z Ryszardem Jaźwińskim. Halo? Dzień dobry, a ja pozostaję w Tarnowie, bo od soboty tutaj festiwal Tarnowska, Nagroda Filmowa. Kolejni goście dojeżdżają do tego miasta. Wczoraj publiczność spotkała się z Anną Jadowską, autorką Dzikich Róż. Później z Janem Kwiecińskim, producentem, i aktorem Bartłomiejem Koczedowem, współodpowiedzialnych za film Atak Paniki Pawła Maślony. Ja to kolejny gość w Tarnowie, kolejny gość w Trójce. Dzień dobry. Dzień dobry. Kamila Kamińska, też aktorka, która to dzisiaj dopiero tak spotka się z publicznością. To jest film o dosyć przewrotnym, prowokacyjnym może tytule? Myślę, że prowokacyjny, bo każdy z nas jest najlepszy, tylko że w różnych dziedzinach. Ale historia tego filmu, właściwie historia tego bohatera, Jerzego Górskiego, jest niesamowita i przechodzi przemianę od człowieka uzależnionego bardzo mocno, prawie na granicy śmierci, do mistrza świata w Double Ironmanie, czyli podwójnym Ironmanie. No tak, to jest właśnie w największym skrócie fabuła filmu Łukasza Palkowskiego o tytule Najlepszy. Tam zagrałaś, tam właściwie zadebiutowałaś w polskim kinie, co skończyło się nagrodą zresztą właśnie za debiut na festiwalu w Gdyni. Jakie wspomnienia, wrażenia? Teraz to wspominam tak jak jedna wielka emocja. Ja wtedy chyba byłam po prostu w wielkim szczęściu i tak cieszyłam się tym, że zrobiliśmy film, a do tego taki sukces, więc dla mnie to było duże zaskoczenie. I bardzo dużo pamiętam właśnie tych emocji, że to był jeden taki kłębek pozytywnych emocji, dużo... Czyli nerwów, ale pozytywnych. Bardzo pozytywnych, aż byłam zdziwiona, że tak trudno czasami poradzić sobie z tym, co pozytywne. Mhm. Znaczy poradzić. To jest jak wybuch. To jest jak taka bitwa z samą sobą, że ja teraz nagle muszę, okej, trochę się uspokój. No szczególnie tak, że to taki bardzo męski był jednak film, Jakub Gierszał w roli głównej i głównie też wokół niego mężczyźni, bo o sporcie poniekąd mowa, no ty byłaś wyrazistą postacią jednak z innego świata. Ze świata tak, lekarskiego, ale też z takiego kobiecego, ludzkiego i zmagającego się z tym, czy mój mężczyzna i lęku o niego, czy on na pewno wybiera dobrą drogę i jednocześnie wspierasz tą drugą osobę, żeby była szczęśliwa i robiła to, co pragnie, a z drugiej strony ciągle się boisz, czy na pewno to jest dla niego dobre. No i właśnie o to najlepszy w konkursie filmów Festiwalu Tarnowska Nagroda Filmowa. Zapraszamy już dzisiaj na pokaz, to o 16:00 w kinie Marzenie, w jednym z najstarszych, a może i najstarszym kinie w Polsce. A po projekcji oczywiście spotkanie innymi z tobą, także z Jakubem Zającem, który jeszcze aktorem, który do nas dojedzie. A co teraz się dzieje? A teraz właściwie w styczniu skończyliśmy ten film Love XD, to jest łódzki dyplom Eugeniusza Pankowa. W planach... To była jakaś szczególna propozycja, prawda? Tak, to w ogóle było bardzo dobrze ocenione i rzeczywiście ciekawa fabuła. Mam nadzieję, że będzie do obejrzenia dla widzów też na różnych festiwalach, czy gdzieś w internecie, czy w kinach studyjnych, to zobaczymy. Można wyglądać. Natomiast teraz jesteśmy w trakcie projektu Pół wieku poezji później. O historiach wiedźmińskich. To jest film fanowski w reżyserii Jakuba Nurzyńskiego. Więc jakby teraz... Wiedźmin ci bliski? Wiedźmin jest dla mnie zaskoczeniem, bo ja nie bardzo się interesowałam Sapkowskim i Wiedźminem, jak dostałam tę propozycję, więc byłam taka zszokowana i mówię, Kuba, ale będziesz musiał mi chyba troszeczkę o tym opowiedzieć, bo ja nie za bardzo znam historię. Ale bohater cieszy się zainteresowaniem przecież nie tylko w Polsce od lat. I w grach komputerowych, i w historiach. Teraz mamy przecież tę sytuację z Netflixem, że to staje się nasza historia międzynarodowa i właściwie Wiedźmin jest naszą dumą, więc... Nawet z ciekawości zaczęłam się tym zajmować i interesować i muszę przyznać, że warto. No to czekamy na kolejne filmy i na razie tylko ujawnimy rąbka tajemnicy, że przygotowujesz się znowu do dużej polskiej produkcji, ale to dopiero wrzesień? Prawdopodobnie, więc proszę trzymać kciuki, bo na razie nie mogę zdradzać szczegółów. Na razie najlepszy, zapraszamy do Tarnowa, tu w drodze do studia Radia Kraków w Tarnowie. Rozmawialiśmy o podróżach i to raczej tych dalszych, a okazuje się, że do Tarnowa trafiłaś pierwszy raz w życiu. Pierwszy raz trafiłam w życiu, jeżeli chodzi o film, ale rzeczywiście teraz pamiętam, że byłam na festiwalu teatrów z moim dyplomem dwoje biednych Rumunów mówiących po polsku, Małgorzaty Bogajewskiej. Tak, tak. I to była teatralna sytuacja. Bardzo dobrze wtedy zapamiętałam Tarnów, ale bardzo szybciutko. Myśmy przyjechali, pojechali, zagrali i rzeczywiście dobrze zapamiętałam. Tutaj jadłam pierwszy raz w życiu kebaba z frytkami. To było dla mnie bardzo dziwne. A teraz przyjeżdżam i tu jest jakiś spokój. Jestem zachwycona tym, że właściwie można odpocząć. No jest rzeczywiście pięknie i jest ciągle bardzo, bardzo słonecznie. Zapraszamy dzisiaj około 18:00 na spotkanie z tobą, a na razie dziękuję ci za spotkanie w Trójce. Była z nami Kamila Kamińska. Bardzo dziękuję i zapraszam. Dziękuję. Aktorka z filmu Najlepszy. Z panią Kamilą rozmawiał oczywiście Ryszard Jaźwiński. 9 minut do 11:00. For stealing, and every man. blessed to have you. You must live for this feeling. Warren Weep, gościnnie u Davida Fostera, Who's Gonna Love You Tonight. O, jaki piękny dzień nam się zrobił. Straszyli troszkę, że będzie deszcz padał. Doniesienia z kraju są takie, że gdzieniegdzie pada, a w Warszawie słońce. Jakie bogi pana sprowadzają? Proszę zachodzić do Hawiry. Przemysław Bluszcz oraz Rafał Królikowski czytają nową powieść Janusza Majewskiego. Ryk kamiennego lwa. Muzyka Piotr Salaber. I popatrz sobie na to.